أما بعد، اقرأ أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من حذر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر. طيب، حسبك بارك الله فيك. بسم الله. يقول الإمام العالم العلامة أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة بالمنظومة الرائية في السنة، وها نحن اليوم في البيت السادس عشر، يقول رحمه الله: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. أنا سمع المصنف نمجنغ زيد كتكوات وأجهل من تلقى نمجنغ زيد كتكواليو تكوكتناناو من الناس كتكوات معجب نيليم يكبندزيشوا بخاطره نفكر زاكي بخاطره وفكر زاكي ناكلي ياكي. وأجهل نالي مجنغ زيدي من تلقاني ولئتك كتنناي من الناس كتكوات معجب بخاطره ولئ من يكبندزوا من يكجيونا كبندزوا نا فكرة ياكي يصغي كواهو يمتو يؤلين معجب أنا سكليزا يصغي أنا مسكليزا إلى كل من هذر كلا من يكروبوكا كلا أنا يروبوكا يصغي إلى كل من هذر أنا مسكليزا كلا من يكروبوكا أو كلا أنا يروبوكا أنتو نيزم غمزة منينو يبخروجو نبو. أنا سيما المصنف هو يندي أجهل الناس دي مجينغا كليكو وتوتي mtu ambaye hujiona na ikawa apendezwa na yale na ile rai yake na akili yake ikawa ni al-mu'jab bima yari ala aqli upendezeshwa na kujiona kwa yale yanayopita kwenye akili yake min khawatir wa wasawisa wa auhamin wa dhunun miongoni mwa mawazo wasiwasi dhana fatajid mu'jaban fi hadhihi al-khawatir. Na hali ya kuwa mbele yake kuna kitabu cha Allah mul'a bil ilmi wal huda, kitabu ambacho kimejazwa ilmu na mwongozo. Kadhalika wa baina yadayhi madha sunnatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mali'atun bil ilmi wal khair wal huda, sunna iliyojazwa elimu mwongozo na khairi. Utamwona yeye uvipuuza vitu hivyo na akafuata mawazo yake, na anapozungumza hataji aya wala hadithi, anazungumza kwa fikra zake, au kama atataja aya au hadithi atazipeleka kule zinapotaka fikra zake. يتكلف نجرب كجكلفشا آية يندانينا على مفكرية يي حديثي يندانينا متشياكي كويو على سماه هو لي أجهل بسبب amekusanya baina hashafin wa su'i kila kama warabu wanazungumza kuna warabu mmoja anasema ahashafan wa su'i kila ahashafan wa su'u kila basi tende zenyewe mbaya na kipimo chenyewe kibaya usema maneno haya huyu ni msemo usemwa kwa mtu ambaye jamaa baina su'atain amekusanya baina ya aibu mbili kwa wakati mmoja ni kama mfano wa mtu anauza tende zimeoza zikafunza alafu apunja tende zenye mbovu alafu hapo hapo awapunja watu kwa kusanya baina sawa atai ndio mtu ambaye kwanza yeye hutanguliza fikra yake alafu fikra yenyewe yapingana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkusanya baina mabaya mawili ahashafa wasu'u kila warabu nasema namna hiyo tende mbaya na kipimo kibaya kwa hiyo fikra zake ni chafu kadhalika zinapingana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hali hii huwatokea watu wengi hasa pale wanapokuwa na mambo yao binafsi wanayotetea utanguliza hawa zao na wako tayari kuipindua sunna anasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala fa ahlu al-ahwa' idha istahkamat fihim ahwa'uhum watu wa bid'ah wale watu wa matamanio walivyo ile bid'ah yao itakapokuwa yale matamanio yao yatakapokuwa yamekaza yamekomaa kabisa kwa wao lam yubalu bi shay'in huwa tabia zao hawajali kitu لم يبالوا بشيء أو جالك ولم يعد ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا نوالا هوا سنغتي إلي خلاف هو خالف خالفي ونمفنوا كتو تشوت ولي أنبا ونخالف مونياو هوا سنغتي ونغالي لمنبوياو وتو أهواء لذي إلي هوا زاوز نقوز مشتد واو هوا تزامي ولي ونخالف na kama wakiwatazama watawatazama kwa jicho la istiraa wajui kitu hawaona elimu siwezi kusikiliza wako namna hiyo wala raja'u qulahum muraja'ata man yahtamu nafsahu au man yattahimu nafsahu wala hawazirejee nafsi zao kurejea kwa yule anayetuhumu nafsi yake mtu akajichunguza ah lakini kweli hivi ninavyofanya ni sawa kweli haangalii wana kwamba ndio hivi hivi bora iwe ndio ahlu ahwa walivyo Allahu musta'an. Katika taraifu ambazo wanawachuoni hutaja katika munasaba kama huu kuonyesha kwamba watu hufuata hawa za nafsi zao na inapofikia hawa zimeiva katika yani matamanio ya nafsi zao yamekomaa katika akili zao huyatukuza yale walionayo wakayaona ni mambo makubwa, mambo ya maana, maarifa yao wakayaona kwamba ndio yako mbele, bali wakawatukuza hata wale maulama wao na mashaikh zao. Pingine wakawatukuza mpaka wakavuka mipaka. Ikawa hawasikii wala hawaoni. Hata wakamsifia hata katika jambo la kijinga ambalo wale si jambo la kusifiwa. Kwa sababu hawa au matamanio ya nafsi siku zote mtu anapomkaa atifatul hubbi zile hamasa na hisia za upenzi siku zote zinafikisha mtu anakuwa kipofu haoni basi akakifanya kitu kizuri kuwa kibaya au kibaya kikawa kizuri. Siku moja alipita al-Imamu Razi alikuwa atembea katika njia alipita barabarani ومعه حاشية من التلاميذ والطلاب يقول مجانا ونفونز كون دي لونفونز كبوة فمروا على عجوز، امرأة عجوز، فمروا على امرأة عجوز وكمبتيا mwanamke mmoja kongwe bibi kizee. Ile mwanamke hakumjua razi ni nani, fama arafatu, hakumjua. Akauliza ile mwanamke, man hadha, huyu nani? Watu wanamfuata, kundi la watu. Alimuuliza mmoja katika wanafunzi. Ile mwanafunzi ikawa amekasirika, wewe umjui razi? Wewe huyu razi umjui? Akamwambia, ama taarifinahu hadha arrazi indahu alfu dalilin ala wujudillah. Wewe ujui huyu? Huyu ni razi, ana dalili elfu juu ya kuwepo kwa Allah tabarak wa taala. Mtu kama wewe umjui, ana dalili elfu moja anaweza kukuthibitishia kwamba Allah yuko. Ile mwanamke akasema, basi yeye jahil. Ikiwa mtu ana huyu, mtu kama huyu mnemheshimu, ana dalili elfu moja tuweza kumthibitisha Allah, basi jahil. Katika riwaya nyingine inasema, wallahi lau lam yakum fi qalbihi alfu shakkin, lau kwamba hakuna katika moyo wake shaka elfu, lama wajada indahu alfu dalil, asingepata hizo dalili elfu. Kwamba kwanza yeye mwenyewe ana shaka juu ya kuwepo kwa Allah tabaraka wa taala. Hapa nataka kusema kwamba watu wanaweza kumwadhimisha mtu kwa jambo ambalo halistahiki kuadhimishwa katika hilo, kwa sababu hal yasihu wa hal yasihu fi al-adhhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalilin. Wanasema hivyo Waarabu, hivi kitasihi kitu katika akili ikiwa mchana unahitaji dalili? Mtu anakuja akwambia, mimi siamini kwamba sasa hivi ni mchana, nipe dalili. Ikiwa mchana wenyewe watakiwa dalili ili uthibitishwe kwamba uko, kuna kitu kingine kitasihi? Hivi kweli kunahitajika dalili kwamba ulete dalili za kiakili kuthibitisha kwamba Allah yuko? Haya masala ya kuthibitisha au kujenga vitu ambavyo viko wazi, kutaka kuvifafanua vitu vilivyokuwa wazi, wenyewe wanasema ashkalul mushkilat tawdihul wadihat, yani maneno wanazungumza katika mambo ya falsafa. Katika vitu vilivyokuwa na mushkeli sana, katika vitu ambavyo vinatatiza sana, ni mtu kufafanua kitu kilichokuwa wazi, kwamba kifafanue maana yake ni min ashkali lmushkilati tawdihu lwadihati. Kwa hiyo mtu anaweza akasifia yule bwana ajua kadha kadha, jinga. Lakini ndivyo walivyo ahlul ahwa. Na mara nyingine wanaweza wakalithibitisha, akataka kuthibitisha jambo liko wazi kabisa, angezungumza kwa dalili hii katika kitabu au katika sunna, lingeeleweka hata ami mwislamu wa kawaida anaelewa. Wao wakaanza kutumia maneno kalama muakkada wa kalama ghamida wa falsafa waira, tumia maneno magumu magumu, unazunguka falsafa nyingi ya nini? Yote haya ataka kuthibitisha kwamba Allah yupo. Wa huwa amru wadih min awdahi alwadihat. Kwa hiyo musannif akatanabaisha kwamba khawatihin, zile fikra zao na falsafa zao, ni nauu min aljahl, ni katika aina za ujinga, mtu hatakiwi kuzisikiliza. Wa iyaka an arai kulli muzakhrifi maqalatahu, wasema wa iyaka an arai kulli muzakhrifin maqalatuhu wa maqalatahu fassummu fi dhimniha ar-radi. Tahadhari, al-Imam Abdul Qawi Muhammad Abdul Qawi al-Mirdawi anasema maneno hayo, tahadhari na rai za kile mwenye kupamba pamba maneno, anapamba maneno yake, kwa sababu sumu iko ndani yake tena mbaya. Faqad mata khayrun nasi wa dinu kamil, kwa sababu ashafariki ameshakufa mbora wa watu na hali ya kuwa dini yenye kukamilika. Ghaniyun ani tabiini min kulli mulhidi, imejitosheleza na ubainifu wa kila mulhidi. Dini haitaki tena falsafa za kijinga ambazo la tughni wala tusmin min ju, hazitoshelezi kitu wala zinanepeshi bana njaa. Kwa hiyo yusghi ila kulli man hadha, ikawa anamsikiliza kila ane kila anayefanya porojo, anayezungumza porojo, yeye mwenyewe fikira zake chafu, alafu umsikiliza yoyote. Hii ni katika aibu na illa za watu waovu, watu wenye kujiona kwa rai zao. Na al-ujub ni maradhi mfattak, ni maradhi yenye kuangamiza, kujiona ni maradhi mabaya yenye kuangamiza watu. Itakapokuwa mtu anafanya ujubu katika matendo mema, matendo mema yanaangamia. Wal-ujubu fahdharu, inna al-ujuba mujtarifun, kama anavyosema al-Imam Hafidh al-Hakam katika Mimia, anasema wal-ujubu fahdharu, na kujiona kule kutahadhari. Kwa nini sema fa inna al-ujuba mujtarifun? Kwa sababu kujiona ni kwenye kusomba a'mala sahibihi, matendo ya yule mwenye ile ujubu, fi sailihi al-arimi, katika mafuriko yake. Ujubu kwa mafuriko yake yaliyokuwepo katika ujubu yanaisomba ile, inazisomba amali zote za mwenye ujubu. Kwa hiyo tahadhari, kwa sababu ni maradhi fataka. Kwa hiyo kwa mtu mwenye amali njema umuharibia amali zake. Sasa kwa mtu ambaye fikira zake chafu, mtu ana fikira chafu alafu ujiona, au mtu hana elimu alafu akajiona kwamba hii bila shaka ni, ndio tunasema ni hashaf na suu kaila au suu kila. Tayib, ubetu unaofuatia sema fadaa ka qaula nnasi fima kufitahu, achana na kauli za watu kwa lile lililotoshwa. Fadaa, acha anka qaula nnas, achana na kauli za watu, yani hao mafalaisuf, fima kufitahu, katika lile ambalo wewe umetoshelezwa. Kwa sababu Ibn Mas'ud alishasema, na tulitaja kauli yake, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni na wala msizushi kwa sababu mmetoshwa. Sasa wewe achana na kauli ya watu, kauli za watu katika lile ambalo ushatoshwa wewe. Fama fi istima'i zaydi shay'un siwa ad-darar, fama fi istima'i zaydi shay'un siwa ad-darar, hakuna katika kusikiliza upotevu kitu chochote zaidi ya madhara. Hakuna katika kusikiliza upotevu kitu chochote unaweza kukipata zaidi ya madhara. Fada'an ka qawla an-nasi fima kufitahu, achana wewe na maneno ya watu katika yale uliyotoshwa. Fama fi istima'i zaydi shay'un siwa ad-darar, hakuna katika kusikiliza upotovu kitu chochote zaidi isiyokuwa madhara. Ndio al-Imam Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala alikuwa aliwahi kumwandikia mmoja katika maummali wake, kama alivyopokea al-Imam Ibn Battah katika al-Ibana, anasema Umar ibn Abdul Aziz alimwandikia mmoja katika wafanyakazi wake maneno yafuatayo, anasema uhusika bitaqwa Allah, ninakuhusia wewe kumcha Allah, waliktisadi fi amrihi, na kwenda kati na kati katika amri yake, katika mambo yake, katika dini, wattibai sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kufuata sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, watarki ma ahdatha almuhdithuna ba'dahu, na kuacha yale walioyazusha wazushi baada yake. Wewe uliza kwamba je, hili kalifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada? Naam, lifanya. Je, hili ahili pia kalifundisha? Hivi ndivyo alivyofundisha? Naam, hivi ndivyo alivyofundisha, fanya vile alivyofundisha. Je, hili ahili hajalifundisha lakini nzuri? Hapana, sivitaki. Nataka lile lile alilofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi amefundisha ibada hii? Amefundisha vipi? Amefundisha hivi. Tuifanyeje? Hivi. Yeye amefanyaje? Amefanya hivi. Masahaba walifanya vipi? Walifanya hivi. Fanya hivyo hivyo, lakini achana na yale, watarki ma ahdatha almuhdithuna ba'dahu, na kuacha yale waliyozusha wazushi baada yake, fima qad jarat bihi sunnato, katika yale ambayo tayari ishapita sunna yake, wa kufu muunatahu, na ikawa imetoshelezwa ile gharama yake, tayari watu washakutosheleza wewe. Wala Umar bin Abdul Aziz anasema, na ufahamu, annahu lam yabtadi' insanu bid'atan, kwamba hatazusha mtu, hakuzusha mtu yoyote bid'a yoyote, illa qaddama qablaha ma huwa dalilun alayha, isipokuwa kutanguliza kabla yake kilichokuwa ni dalili dhidi yake, imetangulia tayari dalili kilichokuwa dhidi yake, wa ibratan fiha, na mazingatio ndani yake. Fa alaika bilzumi sunna, kwa wewe lazimiana, jilazimishe wewe na kulazimiana na sunna. Fa innaha laka biidhnillahi isma, kwa sababu hii sunna kwa wewe kwa idhini ya Allah ndiyo itakayokuwa ni kinga. Akaendelea na maelezo yake, lakini haya ndio maelezo ya Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin Umar bin Abdul Aziz. Kwa mtu akikujia na jambo lolote, tufanye hivi au tufanye hivi, swali hili alipofundisha Mtume SAW tufanye jambo la kwanza, jambo hili kalifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam. Tayib, amelifunza vipi? Utaratibu gani? Ah, kwa utaratibu huu. Basi tulifanye kwa utaratibu huu. Utaratibu ule ule, usilete fikra rai. Kwa mimi naona araaita mtu wale araaitiyin aambiwa kwamba ijal tilka araaita fi tilka alkaukab au fi dhalika alkaukab, chukua hiyo araaita yako ipeleke kule kwenye nyota juu, sisi tuitaki, peleka mbali. Maana yake fama fi istima'i zayr shay'un min siwa dharar, kwa sababu hakuna katika kusikiliza upotovu kitu kingine au kitu chochote isiyokuwa madhara. Laqad awdaha Allahu al-Karim bi lutfihi lana al-amra fi al-Qur'an fanhad bima amara, hakika ameweka wazi Allah mkarimu kwa upole wake, ametuwekea sisi amri katika Qur'ani, basi wewe simama kwa kile alichokiamrisha, simama utekeleze kile alichokiamrisha. Laqad awdaha Allahu al-Karim, kwa hakika ameweka wazi Allah aliyemkarimu, bi lutfihi, kwa upole wake, lana ametokea wazi sisi, al-amra, amri ya ujambo katika jambo la dini, fil Qur'an, katika Qur'an ameweka wazi kabisa, fanhad bima ama, wewe simama kulitekeleza lile aliloliamrisha, kwa sababu Qur'an imeweka wazi kila kitu. Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun, kama ilivyokuja katika surat al-Ankabut. Awalam yakfihim, hivi hakuwatoshi wao, anna anzalna, kwamba sisi tumeteremsha alaika juu yako. Hapa hii anna anzalna, maneno haya yalipo hapa fi mahali rafi ndio fa'il, yani kama vile kusema awalam yakfihim inzaluna, kwani hakuwatoshi wao kuteremsha kwetu? Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba, kwani hakuwatoshi wao kwamba sisi tumeteremsha juu yako kitabu, yutla alayhim, kitabu hiki kikawa kinasomwa juu yao, inna fi dhalika, hakika mna katika hilo, kwenye hicho kitabu, la rahmatan, kuna rahma wa dhikra, na kuna ukumbusho, liqaumi yu'minun, kwa watu wenye kuamini. Kwa hiyo Allah ameweka wazi kila kitu, na Qur'ani inatosheleza, kwa kuwa Qur'ani inafahamisha kwenye sunna, Qur'ani inafahamisha kwenye sabilul mu'minin, na aya zake ni ayatun bayyinat, aya zilizo wazi kabisa, na sunna iko wazi kabisa, na sabilul mu'minina iko wazi kabisa. Wa khalafa fina sunnatan naqtadi biha, beti wa 19 anasema An-Nadhim rahimahullahu ta'ala, na ametuachia sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna ambazo tunazifuata, tunazifanya kuwa ndio kiongozi, naqtadi biha, tunafuata kwa sunna hizo. Wa khalafa fina, na ameacha kwetu sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatan naqtadi biha, sunna ambazo tunazifuata, Muhammadun al-mab'uth, takdiri yake inakuwa wa khalafa fina Muhammadun al-mab'uth sunnatan naqtadi biha, ametuachia sisi Mtume Muhammad aliyetumwa sunna ambazo tunazifuata, aunan ila al-bashar, hali ya kuwa ni msaada kwa watu. Hizo sunna ni aunan ila al-bashar, ni msaada kwa watu, unawasaidia watu, kwa sababu ndio inakusaidia kuifahamu Qur'ani, inakusaidia kufuata njia ya sawasawa. ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، ومن على المأمور na akamuamrisha yule akamneemesha yule mwenye kuamrishwa yani mwanadamu sasa Allah akamneemesha na akamfadhilisha wamanna ala almamuri beto 20 na akamneemesha yule mwenye kuamrishwa bil aqli kwa kumpa akili akamneemesha kwa kumpa akili alatan hali ya kuwa hiyo akili ndio nyenzo ndio zana biha kwa zana hiyo يعرف المتلى من القول والعبر اتجوا chenye kufuatwa hapa mutla kwa maana ya chenye kufuatwa almutla min alqawli chenye kufuata chenye kufuatwa katika kauli walibar na mazingatio kwa almutla ni almutba na mfano wa maneno haya alimam abu shama aliyazungumza akasema adalu anil mutla fasummu fil wara عدلية ولهم نفاض من البلاء akasema adalu anil mutla wakakengeuka ukiacha kile chenye kusomwa chenye kufuatwa yani Qur'an ukiacha Qur'an wamanna ala almamur bil aql na Allah kamneemesha yule mwenye kuamrishwa kumpa akili ala tanhal yaku aqli ni ala biha kwa akili hiyo yaarifu mutla ana atafahamu chenye kufuatwa minal qawli miongoni mwa kauli kwamba akili itamuongoza afahamu kwamba hii Qur'ani ndio inatakiwa kufuatwe sunna ndio marejeo na ndio mahali pa kufuatwa akili itamfahamisha hivi na kumpa mazingatio fala taku bid'iyan tazuhu anil huda tazuhu anil huda wa tuhdithu fal ihdathu yudni ila saqat tutaanza na ubeti huu inshallah kwa darasa linalofuatia Biti 21 anasema usiwe mzushi kwa sababu utapotoka kuacha uongofu fala taku bid'iyan wala usiwe mzushi tazuhu anil huda utapondoka kuacha uongofu wa tuhdithu na utazusha fal ihdathu na kuzusha yudni ila saqar unakurubisha kupeleka kwenye moto moto wa saqar na'udhu billahi min dhalik wallahu ta'ala a'lam Kubiti tano zitakuwa zimetosha hizo. Kuna swali. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.